39,99 za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lipca. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim zapowiedź politycznych wydarzeń. Kalifornia i drugie w ciągu ostatnich dni trzęsienie ziemi. Będą też Międzyzdroje. Dziś ostatni dzień Festiwalu Gwiazd. Na początek Katowice. Rozpoczyna się drugi dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. W Katowicach jest Agnieszka Jasik. Witaj Agnieszko. O czym dzisiaj? Sobota to najintensywniejszy dzień konwencji. Właśnie rozpoczyna się debata dotycząca rolnictwa, w której udział bierze m.in. minister Jan Krzysztof Ardanowski. Tych tematów głównych dyskusji jest w sumie 9, w tym finanse publiczne, sport, zdrowie czy samorząd. O tym, jaki ma być efekt tej burzy mózgów, mówi szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński. Jestem przekonany, że do końca tego urlopu wakacyjnego przygotujemy po tej konwencji już konkretny program, z którym pójdziemy do wyborów jesiennych i że przekonamy Polaków, że warto wybierać ludzi wiarygodnych. Dziś najważniejszymi punktami są wystąpienia liderów partii Zjednoczonej Prawicy. Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. Początek zaplanowano na 11.30, a po południu głos zabiorą premier Mateusz Morawiecki i była premier eurodeputowana Beata Szydło. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Jeszcze jedna informacja ze świata polityki. W Warszawie o 11 zbiera się Rada Naczelna PSL-u. Ma dziś podjąć decyzję co do formuły startu partii w jesiennych wyborach. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Naczelny Komitet Wykonawczy partii rekomenduje Radzie zaproszenie Platformy Obywatelskiej do wspólnego startu, ale bez Lewicy. Jeśli PO tego nie zaakceptuje, ludowcy wystartują samodzielnie jako PSL Koalicja Polska. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło południową Kalifornię. To drugi potężny wstrząs w tym rejonie w ciągu ostatnich dni i najsilniejszy od 20 lat. Nie ma doniesienia o ofiarach śmiertelnych. W regionie uszkodzone zostały budynki. W Międzyzdrojach ostatni dzień Festiwalu Gwiazd. Wieczorem gala odciśnięcia dłoni. Swoją odciśnie m.in. aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Krzysztof Gosztyła. To w ogóle jest tak z tym słowem gwiazda, że ono nie jest mi jakoś szczególnie bliskie. Pewnie nigdy nie będę się czuł tak jak jakaś gwiazda. No myślę, że to jest jakaś skłonność wewnętrzna, najprościej rzecz biorąc. W programie trzydniowego festiwalu znalazły się spektakle teatralne, recitale, koncerty, a także pokazy przedstawień teatru telewizji i prezentacja słuchowiska Teatru Polskiego Radia. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Mateusz Pusiarz, czas na serwis sportowy. W turnieju singla pozostała już tylko ona, Magda Linet. Po porażkach Świątek i Majszczaka w pierwszej rundzie, a także Hurkacza w trzeciej, to właśnie tenisistka z Poznania ma jeszcze szansę namieszać na Wimbledonie. Na jej drodze do 1/8 staje jednak nie byle kto. Czeszka Petra Kwitowa, dwukrotna triumfatorka turnieju w Londynie. Start spotkania o 12:00. W samo południe w Brukseli wystartuje także Tour de France. Wystartuje ponad 170 zawodników z 22 drużyn, w tym po raz pierwszy z polskiej, CCC. W stawce dwóch polskich kolarzy Michał Kwiatkowski i debiutujący Łukasz Wiśniowski. Od najmłodszych lat marzyłem o tym, żeby wystartować w Tour de France. W tym roku całe szczęście się udało w drużynie CCC. Będę walczył o zwycięstwa etapowe. Byłoby fajnie coś takiego osiągnąć. No zobaczymy. Transmisja Tour de France w Eurosporcie. I na koniec jeszcze przenieśmy się za ocean. Kolejny Polak w ten weekend walczyć będzie w Stanach Zjednoczonych. Tydzień temu pojedynek o Mistrzostwo Świata niestety przegrał bokser Maciej Sulęcki. Teraz w MMA w organizacji UFC w prestiżowej gali w Las Vegas zaprezentuje się Jan Błachowicz. Nasz zawodnik wadze półciężkiej spotka się z Amerykaninem Luke'em Rockholdem. Według mediów piszących w USA o mieszanych sportach walki UFC, faworytem tego starcia jest reprezentant gospodarzy. Ma on ogromne doświadczenie w walkach ze światową czołówką, ale przede wszystkim to były mistrz kategorii średniej. Te dokonania na Błachowiczu nie robią jednak specjalnego wrażenia. Znokautuje go w drugiej rundzie. To nie będzie łatwe, ale zrobię to, podkreśla Polak. Ten pojedynek po ostatniej porażce z Thiago Santosem jest szansą dla Błachowicza na odbudowanie się, gdyż niestety po ostatniej przegranej pas mistrzowski się oddalił ze Stanów Zjednoczonych dla sportu. W Trójce Jan Pachlowski. Znów o sporcie po 17:00 opowie już Tomasz Gorazdowski. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, miejscami może przelotnie padać. W Opolu i Wrocławiu 27 stopni, w Poznaniu i Warszawie 21, w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie 18, a w Koszalinie jedynie 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. Four cities, two planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. La, la, don't die with my love. That heart is so cold all over my. What for? She was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Został zwarty dokument, pod którym wszyscy możemy się podpisać. Na ostatecznie głosować wspólnie w Sejmie. Jak pani wie, jesteśmy w Sejmie. Sejmie jesteśmy. Jedna pięść. Chciał to pan powiedzieć? Słowo pięść źle się kojarzy, ale jesteśmy jednością. Palec. Czy coś doda pan Witold Waszczykowski do tego? Co według pana dyktuje potrzeby tak szerokiej dyskusji? Czy chodzi, no na pewno, nie oszukujmy się, chodzi też o to, żeby pokazać, że prawda, partia rządząca myśli, zastanawia się, co ulepszyć, ale... Nie, to zawsze element takiego spotkania to jest kwestia integracyjna środowiska, to jest oczywiste, ale są... Ja chciałem na dwa elementy wskazać. Po pierwsze, myśmy kilka miesięcy temu odbyli poważną debatę ze społeczeństwem na temat głównie europejski, ale również przedstawialiśmy, iż wybory do Europarlamentu jest rozpoczęcie tego tryptyku. Odbyliśmy setki, a może i tysiące spotkań w Polsce i okazało się w tych spotkaniach, że społeczeństwo chce rozmawiać, ludzie chcą rozmawiać. Chcą rozmawiać na różne tematy. W związku z tym to jest jeden z aspektów tej decyzji, aby stworzyć tak olbrzymie gremium, które by porozmawiało. A po drugie, no, jesteśmy czwarty rok u władzy. Należy dokonać pewnego bilansu tych czterech lat i wypracować jakby program na następne wybory, których kampania w zasadzie się już zaczyna. A czy będzie powrót do obietnic, co prawda nielicznych, ale jednak są takie, które nie zostały zrealizowane? No to między innymi po to jest to duże forum dyskusji, aby na przykład aby kwota wolna. No, na pewno te wszystkie elementy tam są objęte, i frankowicze, i kwoty wolne, i tak dalej. Na pewno wyjdzie z tego jakaś gradacja spraw, którymi trzeba się zająć. Delegaci z całego kraju, którzy tam przyjechali, będą wskazywać, co jest najbardziej dla ludzi trapiące, co jeszcze nie zostało załatwione, co można, a może coś trzeba poprawić z tych programów, które żeśmy zaczęli realizować przed... A według pana coś trzeba poprawić? Po to jest to spotkanie przez trzy dni, aby odpowiedzieć na to pytanie. Czy ja się czułam zaproszona, więc myślę, że jeżeli pan by powiedział, co pana zdaniem trzeba poprawić. No, ja to się byłoby... zajmuję polityką zagraniczną. No właśnie, no to co trzeba poprawić? Ja na przykład bym sugerował mojemu następcy, aby więcej placówek otwierał. Prawda? Ponieważ ja otworzyłem z 30, które zamknął mój poprzednik, otworzyłem 8. I uważałem, że po moim odejściu można było dalej kontynuować ten proces otwierania placówek. Potrzebujemy placówek więcej na przykład w Stanach Zjednoczonych. Mamy tam olbrzymią Polonię. Być może więcej placówek potrzeba jeszcze w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, gdzie jest duża Polonia. Więc jeden z przykładów, prawda? Ma być podsumowanie tego, co zrobiono, czego nie zrobiono. Czy oczekuje pan, panie ministrze, że w ramach tego też będzie podsumowanie dotyczące tych projektów, które wniósł pan prezydent, albo nie wniósł, ponieważ nie było politycznego poparcia w tym momencie, ponieważ jak wiadomo, pan prezydent bez poparcia Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy sam nie jest w stanie doprowadzić do końca obietnic, które pojawiły się w kampanii wyborczej. Panie redaktor, oczywiście parlament działa w sposób niezależny od innych władz Rzeczpospolitej i naturalnym jest, że każdy projekt, który jest przygotowywany przez pana prezydenta, musi uzyskać akceptację parlamentu. Jest, ale czy jest takie oczekiwanie, więc, że podczas tej dyskusji też pojawi się ten wątek, że o, tu prezydent właśnie zapowiedział jedno. Powiem tak, jeżeli chodzi o obietnice pana prezydenta, które były składane w 2014-2015 roku, one niemal wszystkie zostały zrealizowane. Przypominam, że właściwie jedną chyba z najważniejszych, o ile nawet nie najważniejszą obietnicą złożoną przez pana prezydenta, było przywrócenie poprzedniego, podniesionego przez Platformę i PSL wieku emerytalnego. I to był projekt przygotowany i przedstawiony Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej przez pana prezydenta i parlament przytłaczającą większością głosów ten projekt przyjął. Więc te projekty, które są choćby na tym posiedzeniu Sejmu, ustawa frankowa kolejna, która była przygotowana przez kancelarię pana prezydenta, została przez Sejm przegłosowana. No właśnie, a czy prezydent jest zadowolony z tego, co w końcu, do czego w końcu doszli wszyscy wspólnie, pracując nad tą ustawą, z rezultatu? Pan prezydent jest zadowolony z każdej ustawy i z każdego rozwiązania, które pomaga realnie osobom, które mają zaciągnięte kredyty w obcych walutach, bo tutaj, żeby być precyzyjnym, mówimy nie tylko o kredytach denominowanych we franku szwajcarskim, ale także o kredytach denominowanych w innych walutach zagranicznych, więc tak, oczywiście każdy projekt, który pomaga ludziom w trudnej sytuacji, jest dobrym rozwiązaniem, przy czym jest jedna kwestia, o której my bardzo często wspominamy i mówimy. Otóż tutaj, jeżeli chodzi o kredyty frankowe, olbrzymia rola jest polskich sądów. Zresztą nie tylko polskich, bo jak pewnie państwo wiecie, w niedługim czasie ma zapaść wyrok TSUE też w tej sprawie kredytów frankowych. Więc sądownictwo, głównie polskie, ale także sądownictwo europejskie w tym zakresie ma gigantyczną rolę do odegrania i ta rola rzeczywiście wzrasta i zapada coraz więcej wyroków bardzo korzystnych dla osób, które kredyty w obcych walutach zaciągnęły. Więc reasumując, projektów, które składa pan prezydent, jest rzeczywiście bardzo dużo. No dobrze, co z tą kwotą wolną? W związku z tym, że inne benefity się pojawiły, to już o kwocie wolnej, rozumiem, nie wracamy pani do tego, redaktor, zapominamy, tak? Pani redaktor, nie chcę się wypowiadać za obóz, że tak powiem, który dzisiaj rządzi w Polsce, nie, za całą. Nie wiem, jak to wygląda z punktu widzenia pana, kancelarii prezydenta. Natomiast proszę pamiętać o tym, że rzeczywiście zmiany, które zachodzą w Polsce w ciągu ostatnich 4 lat, są zmianami ogromnymi, dynamicznymi, zmianami, które w radykalny sposób poprawiają sytuację Polaków. Tak to odbieram. Natomiast oczywiście nie wszystko jeszcze się udało zrealizować, nie wszystko zakończyło się sukcesem i potrzeba oczywiście jeszcze czasu, żeby pewne zmiany wprowadzić. Natomiast przy tej skali zmian, które zostały w ostatnim czasie przeprowadzone, naprawdę uważam, że nastąpiło bardzo dużo, bardzo pozytywnych i bardzo oczekiwanych przez Polaków zmian, a kwota wolna od podatku z całą pewnością będzie wzrastała. PSL zaprasza Platformę Obywatelską do wspólnego startu w wyborach, ale bez Lewicy. Jeśli Platforma nie zaakceptuje tej formuły, ludowcy wystartują samodzielnie z bliskimi środowiskami. Jako PSL Koalicja Obywatelska taką decyzję Radzie Naczelnej PSL rekomenduje Naczelny Komitet Wykonawczy Stronnictwa. Potwierdza pan, panie pośle? Potwierdzam. Dzisiaj o godzinie 11 rozpoczyna się posiedzenie Rady Naczelnej. Myślę, że bardzo ważne z punktu widzenia także nie tylko wyborów, które są przed nami, ale także jakby umeblowania sceny politycznej, bo wszyscy zgadzamy się na to, że Polsce potrzebna jest dobra formuła lewicowa i przygarnianie na pokład wszystkich z lewej i z prawej okazało się kontrproduktywne, choć chociażby w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie oczywiście Koalicja Europejska uzyskała dobry wynik, ale nie tak dobry, żeby można było uznać to za sukces. W naszym przekonaniu, i to także wynika z analiz i badań, należy stworzyć dwa bloki, jeden lewicowy i drugi centrowy, bowiem... Są różne badania, jak pan wie. Niektórym wynika z analiz, że właśnie wasz start samodzielny zależy o jakich badaniach mówimy. Samobójstwo. Ja posługuję się badaniami chociażby pana profesora Flisa, ale także innych politologów, socjologów i analityków, z których właśnie ta teza jest uprawdopodobniona. A jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie tego, co przed chwilą powiedziałem, to chociażby można by przenieść to na poziom sejmików wojewódzkich, gdzie wybory są polityczne. I chociażby województwo mazowieckie, gdzie PiS wygrywa od kilku kadencji, ale nie rządzi, ponieważ po drugiej stronie są dwa bloki. Chodzi o co? Chodzi o to, żeby po prostu nie tracić głosów, które mogą być zagospodarowane przez właśnie te dwa bloki na opozycji. Bo jeszcze tylko przypomnę, pewnie większość z państwa wie, że w ostatnich wyborach do Parlamentu Krajowego Prawo i Sprawiedliwość uzyskało dobry wynik, 37,8, ale pamiętajmy, że nie jest to najlepszy wynik spośród partii, które od 89 roku wygrywały w wyborach krajowych. Ale te partie, które więcej zdobyły od Prawa i Sprawiedliwości, nie mogły samodzielnie rządzić. I pytanie jest dlaczego? Panie pośle, czy wasza oferta jest skierowana także do Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, które już są w koalicji z Platformą Obywatelską i wiadomo, nasza że Platforma ich nie porzuci nagle w związku z tym, że PSL... A to nie jest nasz problem, dlatego, że my mamy ofertę skierowaną Moim problemem jest, żeby pan odpowiedział. No więc odpowiadam, że jest... Czy oczekuje pan... Nie pana będziemy... koledzy Platformy z, że tak powiem, z dobrodziejstwem inwentarza. A czy pani tak eskaluje to pytanie? Odpowiem tak, że jak pani zadaje, jakby tak spokojnie. Więc po prostu chcę powiedzieć... Czy mogę zadawać tak, jak chcę? Tak. No dziękuję. Więc po prostu nasza oferta jest skierowana do środowisk centrowych i na naszych listach nie widzimy możliwości, aby znaleźli się ludzie lewicy. Czyli Nowoczesna tak, a Inicjatywa Polska nie? No, będziemy teraz robić wyliczankę. Tak. Nie. Ale pani... Przecież to nie jest tak, że ja jest, że Panie to redaktor, jest program plotkarski. Chciałabym się dowiedzieć. Tak, no to tak. Inicjatywa, a może inicjatywa feministyczna, tak czy nie? Nie, nie. Ale panie pośle, w tej chwili, jak pan wie, jest sztab, prawda pani marszałek? Jest sztab, w której są politycy Nowoczesnej, są politycy Inicjatywy Polskiej. Więc dlatego pytam, PSL... To znaczy, żeby to nie zabrzmiało, że my kogokolwiek wykluczamy, bo nie ma formuły, z której moglibyśmy wykluczać, bo Koalicja Europejska zakończyła swój byt na wyborach do Parlamentu Europejskiego. My tworzymy nasz projekt, zapraszamy tych, którym są bliskie nasze wartości, kropka. To teraz pani marszałek Doniak, jak to wygląda z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesnej i tak dalej? Jak zadawała pani, przepraszam, pytanie panu posłowi z PSL-u, to usłyszałam, że to jest dobrodziejstwem inwentarza. To brzmi bardzo przyjemnie. Kto tak powiedział? Nie, pani redaktor powiedziała. Tak powiedziałam. Słowo z dobrodziejstwem brzmi bardzo dobrze, sympatycznie. Licencja polityka. Ale to całe sformułowanie ma pozytywne znaczenie. Poprzednie wybory pokazały, że koalicje są dobrą rzeczą, bo w takiej formule bardzo często sprawuje się potem rządy, czy to na szczeblu samorządowym, czy na szczeblu centralnym. Jaki będzie ostateczny wynik rozmów, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne? No, dzisiejsza decyzja Rady Krajowej PSL-u, naczelnej, pokaże, jaką ostatecznie formułę przyjmują. Z naszej strony, czyli koalicji Platforma Obywatelska Nowoczesna, jest zaproszenie w stronę PSL-u. Mamy wiele wspólnych tematów. Już rozmawialiśmy wcześniej o wielu wspólnych projektach. Stąd też to zaproszenie w stronę PSL-u jest jak gdyby w pierwszej kolejności. Ale jak ostatecznie będzie? No zobaczymy, musimy poczekać, bo to niezależny byt polityczny PSL. W związku z tym muszą podjąć swoją decyzję na najbliższe wybory. Ale nawet jeżeli pójdą oddzielnie, to ja mam nadzieję, że po wyborach będziemy stanowić koalicję, która będzie sprawowała rządy, która będzie miała większość w parlamencie, bo mamy również zdolność między sobą koalicyjną. Nawet jeżeli te podmioty pójdą oddzielnie, stworzą oddzielne komitety wyborcze, to po wyborach pokazujemy to właśnie chociażby w sejmikach wojewódzkich, czy w ogóle w samorządach, A wcześniejsze rządy PSL pokazują, że potrafimy ze sobą współpracować. Ale może też być odwrotnie, też mogą wszyscy pójść szeroką ławą, że tak powiem. Mogą, no zobaczymy się po dzisiejszym dniu. A to, że formuła jest otwarta i zapraszamy, świadczy o tym, że przybyli do naszego klubu posłowie Marek Biernacki, pan poseł Tomczak, ale także z Nowoczesnej pan poseł Lubczyk. Więc widać, że zaproszenie jest atrakcyjne. Panie pośle, pan się denerwuje, jak ja pytam o to, kto do tej koalicji, kto jest mile widziany. Czy Nowoczesna jest lewicowa według pana, czy nie jest lewicowa? My jesteśmy liberalno-lewicowa. Czyli jak jest liberalno-lewicowa, to mogłaby być w Koalicji Polskiej, czy nie? Aha. Myśmy już byli z PSL-em w koalicji. No to ja proszę zobaczyć. To ja są trzecie wybory z rzędu. Że podaliśmy rękę Nowoczesnej, która mówiła, że trzeba być odrębnym Prawda? Klubem, bo... Więc to pokazuje, że my ze sobą łączenie umiemy... wszystkich nie jest produktywne. Pewnie starsi słuchacze... My pokazujemy, że potrafimy się pewnie porozumieć. Pewnie starsi słuchacze pamiętają konwent świętej Katarzyny, bo wydaje mi się, że w pewnych momentach to, co się dzieje w opozycji, troszkę przypomina konwent świętej Katarzyny. Czyli próbę połączenia tego, co się trudno łączy. Grzegorz Długi, wczoraj było posiedzenie w sprawie wyborów, posiedzenie klubu, prawda? I cóż tam ustalono? Bo pan Paweł Kukiz napisał, ale w swoim stylu napisał, co tam ustalono. Otóż powiedział, rozmawiano o pułapkach, jakie na mniejsze opcje polityczne zastawia i zamierza zastawiać postbolszewicki ustrojowo i mentalnie popis dążący do wprowadzenia dwupartyjnej sceny politycznej w Polsce, po to by poza chłopcami z Ferajny, Kaczyńskiego lub Schetyny żaden obywatel nie miał prawa uczestnictwa w życiu publicznym. Czy pan się pod tym podpisuje, czy powie pan swoimi słowami? Nie rozmawialiśmy na pewno o konwencie świętej Katarzyny, bo domyślam się, że pani... redaktor pije do Katarzyny Lubnauer. Natomiast tak naprawdę polityka w tej chwili bardzo nam się uprościła, w cudzysłowie, że tak powiem. Mamy dwa wielkie obozy, które niewiele się różnią, poza tym, że jeden chce zdobyć władzę od drugiego, a drugi nie chce dopuścić tego pierwszego, jakkolwiek to nazwiemy. I pytanie jest, czy jest miejsce na to, aby w tej bardzo emocjonalnej polityce, którą mamy od kilku lat, gdzie tylko emocja się liczy, a tu przypomnę, że przed chwilą pan minister Waszczykowski powiedział, że niedawno była dyskusja na tematy europejskie w ramach wyborów europejskich, które Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało. Więc ja przypomnę panu ministrowi, że dyskusja w czasie wyborów europejskich nie dotyczyła w ogóle spraw europejskich, tylko i wyłącznie emocjonalnych spraw dotyczących pedofilii, tęczowych koalicji i takich rzeczy. Przepraszam, na wszystkie spotkania, w których ja uczestniczyłem. Być może pan minister ze względu na swoją specjalizację było to na pewno przewodnie i na pewno w mediach przynajmniej nie było to widoczne. Także również teraz, w tych wyborach też obawiamy się, że będzie głównie nacisk na mocne, emocjonalne stwierdzenia, na sianie konfliktu, który będzie spajał swój elektorat, obrażanie elektoratu drugiej strony i budowanie takiej nowej Polski, Polski podzielonej, Polski walczącej z sobą, Polski, gdzie jest bardzo dużo A jeśli chodzi dymu, o Kukiz 15, to są decyzje... A my decyzje, po prostu chcemy wrzucić... Są decyzje te, co no, do wyborów? Oczywiście, że tak. No, jakie Paweł są? Kukiz zresztą napisał, że przedyskutowaliśmy to, daliśmy liderowi, że tak powiem, błogosławieństwo, aby kontynuował pracę, kontynuował rozmowy z różnymi ugrupowaniami, z którymi prowadzi rozmowy, aby znaleźć formułę, w której można by wzmocnić tych, którzy niekoniecznie są zachwyceni tym duopolem. Ja życzę wszystkim szczęścia, tylko czasu mało, prawda? No trudno, no tak to jest. Jak widać, na razie nikt jeszcze się nie opowiedział, więc trudno, abyśmy my opowiedzieli się, jeżeli inni jeszcze... No jak to? Nowoczesna i Platforma Obywatelska zawarły koalicję. Nowoczesna i Platforma Obywatelska nigdy niczym się nie różniły, zawsze były tak naprawdę tą samą monetą. To wobec tego zatrzymajcie taką formę ataku, panie pośle. Sformalizowano. Wszyscy są źli, tylko wy macie atak, a ja nie mówię, najlepsze pomysły. Proszę, ja, mówię, ja nie oceniałem złe czy dobre. Proszę państwa, pan na początku. To zawsze było to samo. Widzę teraz, że wszystko płynie, świat jest jeszcze w chaosie, dopiero się tworzy w związku z tym. Chaos, w związku z tym, być może uda się za tydzień jakoś to uporządkować, dla naszych słuchaczy, żeby wiedzieli, co się dzieje. Ale właśnie jak uporządkować coś, co jest nie na porządku, nie na rozumie, tylko na emocji zbudowane. I to jest wyzwanie dla obecnych polityków. Czy naprawdę chcą iść tą drogą, że mamy się tylko kłócić, naparzać, że mamy tylko i wyłącznie się obrażać, a w ogóle nie budować. Nie, słyszeliśmy przed chwilą, że budowane są koalicje. Nikt nie powiedział po co. Nie. No tylko właśnie, nie ma żadnej dyskusji programowej. Za tydzień ma być program koalicji, ale jeszcze nie wiadomo, jaka to będzie koalicja, więc państwo też mają mało czasu, prawda? Bo na razie jest w tej koalicji, są trzy podmioty, a jak dojdzie PSL, no to już coś wniesie, jeżeli dojdzie wiosna, coś wniesie, nie wiadomo, kto dojdzie, SLD coś wniesie. Także wszystko płynie, a my przechodzimy do tego, co się wydarzyło w Brukseli i w Strasburgu. I właściwie jak państwo oceniają z dystansu to, co się wydarzyło, ponieważ jedni mówią o dużym sukcesie, inni mówią o prusowym zwycięstwie, jeszcze inni mówią, że to jest porażka, ponieważ Polska nie ma stanowisk, topowych stanowisk w Brukseli. Adam Bielan, jaka jest prawda według pana? Po pierwsze, z całą pewnością upadł, został pogrzebany pomysł wyboru szefa Komisji Europejskiej zaproponowany przed kampanią w 2014 roku, przed kampanią europejską, zgodnie z regułą tak zwanych szpicen kandydatów, czyli kandydatów wiodących. To jest coś, co wymyśliły te dwie główne partie w Parlamencie Europejskim. Był to pomysł Martina Schulza, europejskich socjalistów, zaakceptowany ochoczo przez europejskich chadeków. I rzeczywiście zgodnie z tą regułą wybrano w 2014 roku pana Junckera na przewodniczącego komisji. Dzisiaj ta idea jest już martwa i jest to porażka tych głównych partii europejskich. Przywódcy państw członkowskich nie chcieli się do tego dostosować. Uważam, że z naszego punktu widzenia te rozwiązania, które zostały ostatecznie przyjęte, są lepsze niż proponowane przez Donalda Tuska po szczycie G20 w Osace. Przypomnę, że Franz Timmermans poza wszystkimi jego oczywistymi wadami ingerował w procesy polityczne w poszczególnych krajach. Przyjeżdżał tutaj do nas, do Polski, choćby w kampanii wyborczej, wspierając jedne z, czy dwie partie polityczne, SLD i No dobrze, ale czy tak musiało, tak musiało być, nie że był nie człowiekiem, wiem, czy w ramach odwetu, czy w ramach zemsty poza wszystkim, ja Polska... chcę zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt budżetowy, bo koalicja tak, europejska nie, panie, często... Ja wiem, że pan chce na coś zwrócić uwagę, ale ja też bym chciała, żeby pan odpowiedział. Czy uważa pan, że warto było, jeśli przyjmiemy, że to, że Polska, że nasz region no nie został doceniony, jeśli chodzi o tę układankę, to warto ja było? Po pierwsze, ja się z tym nie zgadzam. No ale jakie są fakty? No, takie nie są fakty. Dlatego, a jakie że są? Fakty są takie, że ustalono zaledwie 5 stanowisk, z których tak naprawdę 2 są istotne. To jest stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej i przewodniczącego Europejskiego Banku Centralnego. Polska akurat pełniła już wcześniej 2 inne stanowiska, mniej znaczące, bardziej bym powiedział prestiżowe, przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jeżeli zadawaliśmy pytania, no dobrze, co wynikło na cały z naszego region. Kraju, z tego, że Polak był szefem Parlamentu Europejskiego, albo co wynikło dla naszego kraju konkretnie z tego, że Polak był szefem Rady Europejskiej, to nigdy nie mogliśmy usłyszeć. Ale lepiej jest, że jest Polak, czy lepiej, że jest ktoś inny ze Zachodu? Najważniejszą władzę w tym systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej ma Komisja Europejska i jest bardzo ważne, żeby Polak miał ważną tekę w Komisji Europejskiej, czyli miał odpowiednie portfolio, czyli zakres kompetencji i żeby potrafił to wykorzystywać, bo dzisiaj mamy polskiego komisarza, który ma bardzo ważny zakres obowiązków, to jest dbanie o rynek wewnętrzny. Polskim i w trakcie komisarzem. Tych 5 lat, kiedy polski komisarz odpowiada za rynek wewnętrzny, nastąpił gigantyczny regres, jeśli chodzi o budowę rynku wewnętrznego, bo wprowadzono dyrektywę o pracownikach delegowanych, która jest olbrzymim krokiem wstecz, jeśli chodzi panie, o budowę wspólnego rynku. Natomiast chcę zwrócić uwagę jeszcze na bardzo ważny aspekt. Chcę zwrócić Franz uwagę, Timmermans, że pan Krasnodębski nie uzyskał akceptacji. Franz, tylko nie jeżeli mogę dokończyć dlaczego. Jeszcze kwestię budżetową, bo ona jest bardzo ważna. Wchodzimy w finalny okres negocjacji nad wspólnym budżetem na lata 2021-2027. Franz Timmermans reprezentował kraj, który domaga się konsekwentnie mniejszego budżetu, czyli również mniejszych środków dla Polski. Bardzo dobrze choćby z tego powodu, że nie został szefem Komisji Europejskiej. Pytam, ja nie mówię, że Franz Timmermans to jest w ogóle bohater naszego romansu, tylko chodzi o to, czy dobrze to zostało rozegrane, czy można było to rozegrać jednak inaczej. były szanse, że ktoś z naszego regionu będzie na czele Parlamentu Europejskiego. Nawet jeśli nic z tego nie wynika. Czy mogę odpowiedzieć? Oczywiście były szanse, że ktoś z naszego regionu będzie szefem Parlamentu Europejskiego. Kandydował na to stanowiska Czech, bardzo dobrze przygotowany Jan Zahradil. Uzyskał zresztą dobry drugi wynik. Ja głosowałem na Jana Zahradila. Wiem, że moi koledzy z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u, z SLD głosowali niestety dla na Włocha. Więc ja mam czyste sumienie i myślę, że pan minister Waszczykowski również. Natomiast niestety nasi koledzy głosowali na Włocha, więc jeżeli mnie pani pyta, dlaczego reprezentant Europy Środkowo-Wschodniej nie jest szefem Parlamentu Europejskiego, dlatego że dzisiejsza opozycja w Polsce poparła Włocha. Piotr Zgorzelski. Włocha, tylko socjalista. Zawsze lepiej działać pro niż kontra. Zawsze lepiej działać pro niż kontra, a w polityce lepiej starać się coś ugrać niż kogoś utrącić. Okazało się jednak, że jeżeli cokolwiek może spaprać partia rządząca w wymiarze międzynarodowym, to na pewno to zrobi. No i nie zawiedliśmy się. Zastosowana została technika, taktyka, można powiedzieć, Nasicińskiego. Przypomnę, że to był pierwszy poseł, który zastosował liberum veto. I oczywiście zablokowano być może kandydaturę Fransa Timmermansa, ale nie podano żadnej konkretnej propozycji, która by była korzystna dla Polski. Ja przypomnę, że... A pani von der Leyen, to nie jest... Ale pan poseł może nie wiedzieć, nie orientować się w tym mandrach polityki międzynarodowej, ale pana partia, Europejska Partia Ludowa głosowała. Jeśli błądzi, niech to robi na swoją kontę. Proszę, bo nie zakrzyczy pan prawdy. Proszę pozwolić mówić. A prawda jest taka, kiedy nasz rząd miał wpływ na obsadę stanowisk w Unii Europejskiej, to były, o ile się nie mylę, stanowiska trzech przewodniczących komisji, w tym przewodniczący Komisji Rolnictwa dla Czesława Siekierskiego. Był oczywiście... Ilu teraz będziecie mieć szefów komisji? Proszę? Ilu teraz będziecie mieć szefów komisji? Bo my jednego, a wy ilu? Zero. Jeszcze momencik, nie wiadomo, panie momencik. Pośle. Dobrze, czy... A kto to jest my i wy? Bo się jeśli... No. Ale czy mogę? My to... My... Nie, bo jeśli mówi pan Adam Biela, to władza. Kompletnie, ugrupowania w parlamencie. Kompletnie polityka rządu polskiego nie powiodła się, bo o ile pamiętamy Donald Tusk, Polak, to był kandydat niemiecki, to teraz Polska ma kandydata czy kandydatkę Niemkę. Taka jest narracja Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w wymiarze, międzynarodowym wygląda to tak, że najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej zostały objęte przez przedstawicieli starej Unii. Może to świadczyć o tym, że będziemy mieć do czynienia ze zjawiskiem Europy dwóch prędkości, co może też oznaczać, że państwa starej Unii zorientowały się, że młodsze kraje członkowskie będą stanowiły jakiś balast dla rozwoju Unii Europejskiej i przewiduję, ale to jest oczywiście moje osobiste przewidywanie, że za chwilę może się okazać, że będzie ten pierwszy poziom strefy euro i przed pozostałymi krajami Unii Europejskiej będzie stawało często dramatyczne wyzwanie. Witold Waszczykowski, czy jeszcze możemy uzyskać jakieś, nie powiem benefity, bo to nie jest właściwe słowo, ale czy możemy jeszcze uzyskać, że tak powiem, wzmocnienie pozycji Polski w tej układance? Oczywiście, że tak, dlatego że to jest proces i nic nie zostało jeszcze zdecydowane, nawet te stanowiska, nawet te osoby, które pojawiły się w tych ostatnich dniach, mogą nie objąć tych stanowisk, dlatego że... No właśnie prasa hiszpańska i portugalska podaje, że mogą być trudności z zaakceptowaniem pani von der Leyen. Nie tylko, innych też, ale rzeczywiście tutaj był główny atak na panią von der Leyen. Warto było pokazać gdzieś w mediach, jak wyglądała debata w czwartek w Europarlamencie. W jaki sposób spostponowany został Tusk, to nie akurat przez nas, ale przez własną partię EPP, którzy go odsądzili od czci i wiary. Więc to jest, po pierwsze, to jest proces. Po drugie, pozwolę się nie zgodzić, że to są najważniejsze stanowiska. Od czasów traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie w 2010 roku, niestety Unią rządzą 2-3 największe państwa i 3 stolice. No tak, ale to nie znaczy, że inne stanowiska kompletnie są nieistotne, bo się godzimy z tym, że jest układ francusko-niemiecki. Niestety taki był i ten układ francusko-niemiecki myśmy próbowali teraz zablokować, który na szczycie w Osace, który został określony jako szczyt sushi, zaplanowali sobie podział stanowisk w parlamencie według tych rozwiązań parlamentarnych, czyli też w ciągu tych szpicen kandydaten i to zostało odrzucone. Niestety po ostatnich kilku latach, po ostatniej kadencji widzimy, że te stanowiska dla świata zewnętrznego nie mają żadnego znaczenia. Ani wcześniej prezydent Obama, czy dzisiaj Trump, ani prezydent Putin, ani prezydent Chin nie rozmawia z niczym, o niczym. Z Mogherini nie rozmawiał, nie rozmawiał z Tuskiem o niczym, czy z Junckerem. Więc nie przykładajmy takiej miary do tych stanowisk. Ale wracając do czego powiedziałem, że to jest proces. Cała dyskusja w tej chwili rozegra się jeszcze o podział stanowisk w Europarlamencie, a następnie podział stanowisk Komisji Europejskiej. I one są najważniejsze. Tu będziemy zabiegać o istotną tekę, przede wszystkim gospodarczą w Komisji Europejskiej, bo tam będą realizowane interesy Polski i o te interesy będziemy... A jak pan ocenia szansę na tę tekę? Bo pan mówi, będziemy zabiegać, ale chyba już te zabiegi trwają. No trwają oczywiście. Jest próba w tej chwili, jeśli pani von der Leyen zostanie zaakceptowana, za niecałe 2 tygodnie w Europarlamencie będzie dyskusja na ten temat, będzie przesłuchanie jej. No więc będzie mogła też układać sobie ten swój gabinet we współpracy z poszczególnymi rządami. Będziemy domagać się za to, że poparliśmy ją odpowiedniej teki. Polska ma odpowiednią pozycję w tej chwili gospodarczą w Unii Europejskiej. Ma odpowiednią pozycję w regionie. To nie tylko jest Grupa Wyszehradzka, ale to jest Trójmorze, które przypomina jest ciągle istotne i mamy możliwość taką tekę zdobyć. Proszę państwa, przyspieszamy, ponieważ początek mieliśmy taki troszkę z poślizgiem. Nie wiem. Pomyślę o tym jutro, jak Scarlett O'Hara, a teraz mówi pani marszałek Dolniak. Na początku odpowiedzi na to pytanie pani redaktor, pan europoseł mówił w ten sposób. My mamy szansę na komisarza, a wy... No to jest właśnie formuła polityki, którą uprawia PiS. Tu w kraju, ale także na arenie międzynarodowej, w tym przypadku Unii Europejskiej. My, a wy co? To nie jest formuła, panie pośle. Tak nie wolno. Zarówno tu w kraju, jak i za granicą. To po pierwsze. Po drugie, słyszymy z ust... No, ale są grupy parlamentarne w Parlamencie Europejskim. Ale pani redaktor, my i wy, to nie jest formuła działania. Ale ona zawsze przyniesie konflikt. Pani rzeczywiście w Parlamencie Europejskim. My mówimy, proszę nie mieć jednocześnie nie. Ale musimy to skontrować. Chwilę, będą państwo skontrować, jak przyjdzie czas. Państwo używacie sformułowania my albo oni. Ale to jak gdyby dodatkowa kwestia. Premier rządu mówi, że te negocjacje, które prowadzi, to wielki sukces. No to ja się pytam, na czym ten sukces wielki polega? Jak z tych 4-5 dzisiaj negocjowanych najważniejszych stanowisk nie mamy w Europie Środkowej i dla Polski żadnego stanowiska. Na czym polega sukces, jeżeli sprowadza się do tematu, że premier rządu mówi o tym, iż nie będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej człowiek, który opowiadał się za praworządnością, który podejmował działania, by w Polsce nie wchodziły w życie ustawy, które ograniczają wolności obywateli właśnie w Polsce. No, ideologię, a nie praworządnością. Proszę mi powiedzieć, na czym ten sukces polega, że osoba, która opowiada się za praworządnością, jest przez PiS negowana. Przecież proszę zważyć na jedną rzecz. Nowy kandydat, kandydatka na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego jest po pierwsze jest osobą, która opowiada się za postępowymi ideałami, ma postępowe poglądy, jest liberałem i w jej wypowiedziach również słychać stanowczy komentarz, jeżeli chodzi o przestrzeganie praworządności. No czy nasz sukces ma polegać na tym, że po pierwsze nie mamy żadnego stanowiska, negujemy osobę, która opowiada się za praworządnością, to chyba nie na tym polega. Pomijam już kwestię, że tak naprawdę, to zostało zresztą już tu powiedziane, wygrała na chwilę obecną wizja Europy, z którą PiS się fundamentalnie nie zgadza. To jest wizja starej Unii, to jest wizja Unii państw strefy euro. Mówiąc szczerze, mówienie o tym, że odniosło się sukces, gdy rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, ważny komunikat, którą stosuje PiS. Muszę państwa przedstawić, ponieważ dowiedziałam się teraz, że my słyszeliśmy muzykę, ale słuchacze słyszeli tylko muzykę, bo z powodu awarii nagłej, technicznej, byliśmy po 4 minutach, więc powiem, kto jest gościem. Barbara Dolniak, Witold Waszczykowski, Piotr Zgorzelski, Grzegorz Długi, Adam Bielan, Błażej Strychalski. Cały program musimy teraz... Nie, ale byśmy chcieli powtórzyć, a nie musieli. Ale ja wrócę do tego, co powiedział pani marszałek. Ale pan nie był słyszalny, bo pan mówił pierwszy. No właśnie. Nie wyobrażam sobie, ja żądam 4 minut. Nic pan nie będzie żądał, bo jest Błażej Strychalski. Ale jeżeli mogę tylko odwrócić do tego, co powiedziała pani marszałek, ja nie mówiłem w ogóle o komisarzach, nie mówiłem o komisarzach, mówiłem o komisjach, pani marszałek, w Parlamencie Europejskim. Pan poseł Zgorzelski powiedział, że gdy Platforma w poprzedniej kadencji miała 3 szefów komisji. Otóż poinformowałem pana nie poseł Platforma, Zgorzelskiego. Nie Platforma, tylko Polska. Dobrze. Właśnie o to chodzi. Otóż Polska, chcę panu powiedzieć, a nie my, tylko Polska, albo czy wy. Mogę dokończyć. Proszę państwa, bo sam słuchacze będą tęsknili do tej chwili muzyki. Polska miała 3 szefów komisji, a teraz będzie miała... Proszę spokojnie. Ale my się nie Polska denerwujemy, mówimy o rzeczywistości. Polska Partii Ludowej nie będzie miała żadnego szefa komisji. Bo no i niech się pan cieszy. Ojej, jaka radość. Proszę się nie denerwować. Ja się nie denerwuję, bo pan kłamie. Ale niech pan Polska się nie miała 3 szefów komisji, a teraz będzie miała jednego. Niech pan jednego, nie używa takich ostrych panie słów. Panie pośle, bardzo pana proszę. Ja wiem, że państwo są zdenerwowani tego, że nie byliśmy słyszani na początku. PSL, to powinien być zdenerwowany Adam Bielan. Platforma i PSL nie będą miały żadnego szefa komisji i pan europejskiej. Teraz odpowie, ale niech pan nie przerywa, naprawdę. Niech pan się uspokoi i przyjmie fakty z godnością. Pańska partia i Platforma Obywatelska nie będą miały żadnego szefa komisji w tej kadencji, bo tak negocjowaliście. My będziemy mieć ważnego szefa komisji zatrudnienia. Bardzo ważna komisja, szczególnie dla Polski. Jeszcze jeden przykład tego. Ale przegraliście wybory. Bo tutaj pani marszałek mówi o jakimś antypolskim działaniu. To ja chciałem pokazać, właśnie w tej chwili mieliśmy takie antypolskie działanie posłów z tamtej strony. Wybieraliśmy wicemarszałków, 14 wicemarszałków, którzy są rozdzieleni według grup politycznych. I tak jak w polskim Sejmie, w większości się należy stanowisko wicemarszałka, tak i powinno w Polsce. I posłowie polscy w IPP i w innych środowiskach zablokowali po prostu zemsty dojście do marszałka profesora Krasnodębskiego. Mimo tego, że ten układ kurtuazyjny powinien ale państwo funkcjonować. Głosowali za Ewą Kopacz. Tak, oczywiście, bo takie były ustalenia. Błażej Strychalski, Grzegorz Długi, bo jeszcze bym chciała zapytać na koniec o Westerplatte. A naprawdę nasz program się zaczął z poślizgiem, więc musimy się sprężać. Spokojnie, czekałem, bo w tej całej układance jedna rzecz wydaje mi się, że ona dość często umyka, a według mnie jest absolutnie fundamentalna, to znaczy kwestię demokracji. Otóż uważam, że w sytuacji, w której europejscy socjaliści przegrali wybory do Parlamentu Europejskiego, przegrali. I to dość znacząco. Wygrała Europejska Partia Ludowa. Że w tej sytuacji bardzo silne pchanie kandydatury pana Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej, przypominam, że był socjalistą, czy jest socjalistą, reprezentuje socjalistów, no było po prostu działaniem antydemokratycznym. No, przepraszam bardzo, no, sytuacja, w której ktoś przegrywa wybory i w zamian za to ma zostać szefem Komisji Europejskiej, no, wydaje się, że to jest absolutnie jakiś absurd. No to chyba nie o to chodzi. I pan prezydent Andrzej Duda wielokrotnie mówił o tym, że Unia Europejska powinna się zmieniać i dobrze by było, żeby w Unii Europejskiej zdecydowanie większy wpływ na podejmowanie decyzji miały 2 organy, które są organami demokratycznymi. To znaczy Rada Europejska i Parlament Europejski. I proszę też pamiętać o tym, że szefowie państw, którzy byli obecni na szczycie Rady Europejskiej, którzy zablokowali rzeczywiście kandydaturę pana Fransa Timmermansa, byli przede wszystkim wspierani przez grupę IPP, która podnosiła ten fakt, że to oni wygrali wybory, oni tworzą największą frakcję w Parlamencie Europejskim, a szefem Komisji Europejskiej, czyli takiego naszego odpowiednika naszego polskiego rządu, ma zostać przedstawiciel socjalistów. No przecież gdzie tutaj demokracja, gdzie tutaj rozsądne reguły? I wydaje mi się, że w tej dyskusji bardzo często się o tym zapomina. A to jest sprawa według mnie fundamentalna i bardzo ważna. I oczywiście teraz mamy taką sytuację, że wielu krytykuje. Natomiast tutaj jeszcze nic się nie odbyło. No będzie dopiero wysłuchanie uważam, w Parlamencie Europejskim. Uważam, że nic nie jest stracone. Tak? Powołanie dopiero będzie szefa Komisji Europejskiej. Powołanie kandydatów na szefów na komisarzy. No, to czyli naprawdę jesteśmy w procesie, Dobrze. Dobrze. Bardzo mało prawdopodobnym jest to, aby te decyzje ostateczne były inne, bo głosowanie w Parlamencie Europejskim jest czysto polityczne. Poszczególny poseł tam niewiele ma do powiedzenia, żeby nie powiedzieć nic. Wobec tego należy się spodziewać, czy to będzie zaakceptowane. Natomiast mnie bardziej martwi co innego. My tutaj, zresztą niektóre inne kraje też, my tutaj się przekoważamy, gdzie Polacy są, gdzie Polaków nie ma. Tak, gdyby najważniejszą kwestią była kwestia narodowości danego kandydata, podczas gdy ktoś już zadał pytanie. I cóż z tego wynika? No, z reguły to wcale nie pomaga danemu krajowi, poza innym elementem, prestiżem. Czyli płacimy za prestiż. Tak naprawdę powinniśmy wybierać, czy też Europa powinna wybierać osoby, które się najbardziej nadają na dane stanowisko. Tak? I ja bym tutaj dawał pytanie. Czy na przykład na szefa unijnej dyplomacji nadaje się pan Borrell, który jest znanym antypolakiem, jest znanym antyamerykanistą. Nie ma unijnej dyplomacji. Antyklerykałem. Jest osobą, która nie przepada za Polską, jest osobą, która nie przepada za głównym aliantem Europy, czyli Stanami Zjednoczonymi. I taka osoba będzie teraz twarzą dyplomacji europejskiej. Mamy panią Lagarde, która będzie szefową Banku Centralnego, czyli mamy kontynuację obecnej linii, czyli drukowania pieniędzy na tony, co na dłuższą metę jest bardzo ryzykowne. I tutaj nie wiem, dlaczego my nie próbowaliśmy też wzmocnić akurat niemieckiego podejścia, żeby tam dać pana, jak się nazywa, Weidmann chyba, który jednak jest za tym, że pieniądze należy wydawać, jak się je ma, a nie tylko je drukować. Więc takich decyzji, które są czysto polityczne, a zupełnie nie merytoryczne, nie pragmatyczne, jest bardzo wiele. I to jest powód, dlaczego tak wielkie wpływy w tej chwili w Europie mają ci, którzy są antyeuropejscy. Właśnie dlatego, że ta Europa stała się taką biurokratyczną zabawą, kto kogo gdzieś tam włoży. Natomiast w ogóle nie ma mowy o tym, aby to było dla nas, dla Europejczyków. Nad tym popracujmy, również tutaj w kraju. Jeżeli my przenosimy nasz wewnętrzny polski konflikt na łono Unii Europejskiej, co tutaj zresztą bardzo wyraźnie widać, no to taką mamy też Europę, skonfliktowaną i tylko zajętą biurokratyczną. Jeszcze jedno. Wszyscy ci, którzy krytykują ten szczyt, tak naprawdę krytykują gospodarza tego szczytu, czyli Donalda Tuska i wczoraj. My mówimy o państwa postępowaniu. Gdybyście państwo słuchali wypowiedzi przedstawicieli EPP, socjalistów, jak bardzo mocno personalnie atakowali Tuska za sposób zorganizowania tego szczytu i jego prowadzenia, to byście naprawdę rumienili się. Panie marszałku, chciałabym na koniec porozmawiać. Nie krytykowałem żadnej konkretnej osoby, Mamy chwilę, koniec. Mamy chwilę, chcę zapytać. Dlaczego spór o teren Westerplatte i o to, że ma tam powstać muzeum, jest taki gorący? Bo bardzo krótko, kilkadziesiąt sekund dla każdego. To ja powiem państwa. Nie, pan teraz nie powie, tylko Adam Bielan powie. To jest bardzo ważny symbol II wojny światowej. Według wszystkich badań opinii publicznej drugi najważniejszy po obozie w Auschwitz. Niestety pozostaje w fatalnej kondycji, jest tak naprawdę w ruinie po 30 latach odzyskania niepodległości. To jest wielki wstyd III Rzeczpospolitej. Cieszę się, że polskie państwo znalazło środki i robi wszystko, żeby ten teren wyglądał Pani prezydent godziwie, mówi o rozwiązaniu siłowym, o tym, że PiS chce tam realizować swoje cele polityczne. Różne głupoty wypowiadają politycy Platformy Obywatelskiej. Chcę przypomnieć, że dwa dni temu jeden z posłów Platformy Obywatelskiej napisał: Westerplatte powtórnie upadło, w obu przypadkach zajęcia dokonali barbarzyńcy. To jest haniebna wypowiedź, jeżeli pan poseł Marek Rząsa znajdzie się na liście, Platformy Obywatelskiej, to znaczy, że Platforma się pod czymś takim podpisuje. Porównanie polskiego parlamentu do barbarzyńskich, hitlerowskich, jeśli mówię, że mamy mało czasu, trzeba trafiać w Sedno. Piotr Zgorzelski. Major Suchalski w grobie się przewraca, jak widzi, jak wokół tego miejsca, symbolu ważnego dla wszystkich Polaków, toczy się spór polityczny, który tak naprawdę niszczy naszą wspólnotę. Ja przypomnę, że teren należy do miasta Gdańska. Polska, polski samorząd to jest ten segment państwa, który jest wpisany do konstytucji i powinien być wobec autonomii samorządu szacunek. Oczywiście państwo ma prawo, bo to jest jakby nadrzędna istota jakby naszej konstytucyjnego bytu. Ale z czego, panie pośle, z czego wynika ten protest przeciwko przejęciu tego terenu? Przecież tam nie ma powstać osiedle mieszkaniowe, tam nie wejdą chyba deweloperzy, tylko chodzi o muzeum. Nie, no to jest ten sam syndrom, który towarzyszył w Warszawie, kiedy państwo PiS starało się jakby podeptać autonomię samorządu. Państwo polskie. I dlatego tak to się dzieje. Natomiast jeszcze jedno zdanie. W poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego Polska miała 3 szefów komisji, a teraz ma 1 sukces PiSu. Witold Waszczykowski, o Westerplatte nie. Tak, Platforma i PSL nie będą mieć żadnego szefa komisji. Mamy 2 minuty, litości. Jest to kolejna próba opozycji wykorzystującej samorząd, aby rząd złapać w pułapkę z międzynarodową chucpę i debatę, która doprowadziła do kompromitacji obchodów 1 września. Spowodować tego, że być może ktoś z zagranicy nie przyjedzie. Westerplatte, tak jak Auschwitz, tak jak Plac Piłsudskiego. Czyli myślę, że to jest taki plan, żeby zrobić taką jakąś... Jatkę, dyskusję, awanturę. Żeby odstraszyć gości? To przypominam, że już poprzedni prezydent Adamowicz już łączył Westerplatte z demokracją. Już nie chciał wpuścić tam wojska, tylko harcerzy i tak dalej. Ja uważam, że spór ten trzeba zakończyć. W Polsce powinna dominować jedna narracja historyczna. W Gdańsku mamy próbę stworzenia relatywnej narracji historycznej. Przypomnę słowa wiceprezydenta, który opowiadał nam dyrdymały przed kilku tygodniami, jak się zaczęła II wojna światowa, od złego słowa Polaka. Minuta i 3 osoby. Dziękuję. Do tego nie wolno dopuścić. No to króciutko odnośnie tej specustawy. Zapraszacie państwo do rozmów, do komitetu samorządowców. Tylko to będzie zwykły kwiatek do kożucha. Bez żadnego znaczenia. A dlaczego? Dlatego, że ta ustawa, po pierwsze, pozbawia samorząd wypowiadania się, w ogóle odbierze im komentarze czy odwoływanie się w kwestii warunków zabudowy czy lokalizacji. Upadną zapisy dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Skarb Państwa po wydaniu decyzji przez wojewodę będzie mógł przejąć za odszkodowaniem grunty gminy Gdańsk. Upadnie również zarząd nad terenami leśnymi lasów państwowych z automatu. Muzeum II wojny światowej będzie mogło przejąć nieodpłatnie drogi dojazdowe, linie kolejowe, jeżeli uzna to potrzebne dla celu budowy. To pokazuje, w jakim kierunku dąży PiS. Linii historycznej, którą wytycza tylko i wyłącznie PiS i zawłaszczenia tego terenu wyłącznie dla własnych... Jedno pytanie. Kiedy tam pani była ostatni raz? Pani widziała, jako ta... Dla własnych celów musimy politycznych. Musimy kończyć, chociaż moment uchwalenia tej ustawy to pokazuje. Zaczęliśmy później, ale audycje są zaplanowane, nie mogę przedłużać. Przedłużę o tę chwileczkę, żeby panowie mogli po jednym zdaniu się wypowiedzieć. Panie redaktor, to co miało miejsce na Westerplatte przez ostatnie 30 lat, często tam zwykły śmietnik. Pytanie jest, czy nie można było tego zrobić inaczej, tylko specustawą. Często był tam zwykły śmietnik i to co tam było, ja naprawdę polecam, pewnie teraz już tam MPO może jakoś posprzątało po tym skandalu, który tam wybuchł, zobaczyć sobie zdjęcia. Kto jak miasto Gdańsk dbało o Westerplatte. Ale nie mogliście tego zrobić z samorządowcami? Wołało o pomstę do nieba. Cieszę się z tego, że państwo polskie będzie przejmowało ten teren i że powstanie tam filia Muzeum II wojny światowej, Muzeum Westerplatte. Bardzo dobrze, że tak się stanie. Jedno zdanie co do samej ustawy. Ta ustawa to jest kopia ustawy na Euro 2012. To jest kopia ustawy Platformy Obywatelskiej, która przygotowywała inwestycje na Euro 2012. Tak de facto bardzo niewiele się zmieniło. Natomiast tak naprawdę to wskazuje o tym, jak głęboki jest u nas podział, jak bardzo walczymy o co? O historię. Bo tak naprawdę to nie chodzi wcale o to, czy ten teren będzie własnością samorządu, czy bezpośrednio państwa. Chodzi o to, jaką wersję historii przedstawiało to muzeum. Inaczej mówiąc, wszyscy Polacy są różne wersje, a to już jest idiotyzm. Dziękujemy bardzo. Ogłoszenie społeczne.